5 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De beste Oekraïnse stad Lviv is vanochtend vroeg opgeschrikt door explosies. Volgens lokale functionarissen zijn de luchtverdedigingssystemen bezig om een Russische luchtaanval af te slaan. Volgens persbureau AFP gaat het om een aanval met drones. De plaatselijke autoriteiten roepen mensen op in de schuilkelders te blijven, omdat er meer aanvallen worden verwacht. Op verschillende plekken in het land zijn gisteravond explosies geweest. 2 in Amsterdam en eentje in Winschoten in de provincie Groningen. Rond 22:30 werd er een explosie gemeld bij een woning in Amsterdam-Zuidoost. En een half uur later was het raak in Weesp, dat sinds vorig jaar deel uitmaakt van de gemeente Amsterdam. Daar was een explosie in het portiek van een woning. In Winschoten werd een pand in het centrum getroffen door een explosie. En dat was al de tweede keer in een paar dagen tijd. Bij de explosies raakte niemand gewond. 3/4 van de medewerkers in asielzoekerscentra heeft 1 of meerdere keren te maken gehad met ongewenst gedrag van een bewoner. Dat blijkt uit een enquête van het COA onder het personeel. Volgens persbureau ANP gaat het vooral om uitschelden, intimidatie en bedreigingen. Het aantal medewerkers met dergelijke ervaring is flink gestegen. 4 jaar geleden zei ruim de helft last te hebben gehad van ongewenst gedrag door bewoners. In dezelfde enquête zegt bijna 1 op de 3 medewerkers dat ze slachtoffer zijn geworden van ongewenst gedrag door collega's. Een Amerikaans zoekteam heeft de resten gevonden van de straaljager die zondag verdween tijdens een trainingsmissie. De wrakstukken werden gevonden op het platteland van de zuidelijke staat South Carolina. De piloot wist te ontkomen met zijn schietstoel. Hij ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis. Wat de oorzaak is van het ongeluk met de Joint Strike Fighter, die een waarde heeft van 75 miljoen euro, wordt nog onderzocht. Het weer tot besluit. In de ochtend is er sluierbewolking, waar de zon op veel plaatsen doorheen schijnt. In de middag worden de wolken dikker en kan in de noordwestelijke helft van het land soms ook regen vallen. Er steekt een vrij krachtige wind op en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Jaarlijks krijgen heel wat ondernemers ermee te maken. Je hebt een loods of een mooi plekje in de haven en dan opeens staat de onderwereld op je stoep. Vroeg. Met Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van dinsdag 19 september. En vanaf vandaag begint het platform Veilig Ondernemen met trainingen voor ondernemers. De hoop is hen weerbaarder maken tegen loesje figuren uit de onderwereld. Want de boven- en die onderwereld die zijn al lang niet meer altijd gescheiden. Hoe kan je als ondernemer nou wapenen tegen criminelen die met jou in zee willen? En hoe groot is het probleem van ondermijning? Daarover ga ik in gesprek met 2 gasten op afstand. Journalist bij het Dagblad van het Noorden, Sander Dekker. Goedemorgen. Goedemorgen. Je valt een beetje weg, Sander. Dan moeten we even wat gaan fixen. Ja, we gaan het fixen. Ik hoor je nu wel. Blijf vooral bij ons. Ik ga namelijk even de volgende gast natuurlijk ook introduceren. En dat is Gabi de Ruiter, thema-specialist ondermijning bij platform Veilig Ondernemen. Hele mond vol. Hele mond vol. Ja, ik wou meteen gaan zeggen, wat doen jullie nou precies? Nou, het platform Veilig Ondernemen, dat werkt landelijk. We hebben 10 regionale platform Veilig Ondernemen. Kort gezegd noemen we het PVO's. Die zijn gelinkt aan de politieeenheden in Nederland. En elke PVO heeft een manager en 2 tot 6 adviseurs, communicatiemedewerker en een secretariaat om de ondernemers weerbaar te maken tegen criminaliteit. Ja, dus ook dat was een hele mond vol. Ja. Jullie geven trainingen ook, hè? Ja, al die we doen heel erg veel. Dus nog meer dan alleen trainingen. We gaan echt bij de ondernemers ook op bezoek. En dan niet alleen op ondermijning, maar ook cybercrime en gebiedsgerichte aanpak. Dus high impact crime. En diefstal en dat soort zaken. Ja, Sander, even checken of ik jou inmiddels goed kan volgen en verstaan. Jij houdt je als journalist ook bezig, hè, met dit thema. Schrok je van de verhalen die je tegenkwam? Ja, in het begin is dat wel echt schrikken. Maar naarmate de tijd verstrijkt en je toch vaker in de rechtbank dit soort zaken tegenkomt, dan ja, je kunt je ogen er sowieso niet meer versluiten als inwoner van het Noorden. Maar in mijn geval begint het zelfs te wennen. Ja, dat is niet fijn om te zeggen als dat soort dingen wennen. Aan wat voor verhalen moeten we denken, Sander? Wat voor dingen kom jij tegen? Het zijn de kleinste dingen van mensen die hun pinpas beschikbaar stellen voor mensen die mensen hebben opgelicht via helpdesk fraude, maar ja, ook het witwassen van drugsgeld. Ondernemers, boeren die hun loodsen verhuren in, met goede intenties. Maar ja, daar blijkt dus een hele hoop narigheid achter vandaan te komen. Ja. Het heeft allerlei vormen. Gabi, komt het nou vaak voor dat ondernemers die dus eigenlijk in ieder geval denken met niks crimineels bezig te zijn, worden benaderd door dit soort organisaties of er misschien al voor werken zonder het door te hebben? Ja, dat klopt. Dan komen ze bijvoorbeeld inderdaad, er werd net door Sander gezegd, boeren die hun loods of een schuur verhuren. We kennen de verhalen dat criminelen in driedelig pak op het erf komen met een verhaal van, ik zie dat u een lege schuur heeft, ik begin iets van een IT-bedrijf of een ander soort onderneming. En dan later blijkt dat daar dus geen IT-bedrijf zit, maar dat er bijvoorbeeld drugs wordt geproduceerd. Mm. Maar ja, dan zitten die criminelen er al. En zorg dan maar eens dat ze weggaan. Ja, en dat komt dus regelmatig voor. Ja, helaas wel. Helaas wel, ja. Zit je nou te luisteren aan de andere kant van de radio en heb je hier een vraag over? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Ja, we hebben het al een paar keer gehad, Gabi, over een loods of een boerderijplek die dan beschikbaar wordt gesteld of ja, beschikt in beschikking is genomen. Ik weet even niet hoe ik het moet noemen. Maar wat houdt het probleem ondermijning nou nog meer in? Ja, net wat je in de introductie al zei, de onderwereld vermengt zich met de bovenwereld. Dus de criminelen maken gebruik van de legale structuren in Nederland. En daarbij komt er heel veel overlast, maar ook milieucriminaliteit. En slachtoffers worden ze bedreigd. Er vindt vaak geweld plaats en dat geeft een heel onveilig gevoel. Ja, en wat zijn nou die legale wegen waar je het dan over had, waar ze zich in bewegen? Nou, bijvoorbeeld dat criminelen met zwart geld panden kopen. Dus die komen bij makelaars of notarissen. Kopen pandjes en gaan op die manier geld witwassen. Of dat er in horecagelegenheden met veel contant geld wordt betaald. Maar bijvoorbeeld soms zie je in een winkelstraat wel 10 kapperszaken of nagelstudio's. En dan moet je eigenlijk als ondernemer, als je ook in zo'n winkelstraat werkt, wel even achter je oren krabben. Hoe kunnen 10 kapperszaken in één straat eigenlijk blijven functioneren? Ja. Ja. Dit is al een van de kleine tips, denk ik, van de trainingen die jullie geven. Ik kom er zo verder op terug. Sander, jij focust je vanuit je rol als journalist vooral op het noorden van het land. Hoe staat het er daarvoor met die drugscriminaliteit en ondermijning? Jij zei net zelf al, ik ben bijna een beetje murf geslagen, zo vaak zie ik het. Ja, het begint ook wel een beetje angstvallige vormen aan te nemen. Met name in Groningen en rondom de stad Groningen. Ja. We hebben nu al meerdere explosies gezien. Nou, het was net nog op het nieuws in Winschoten vannacht. Aan een pand in de stad Winschoten is een explosie geweest. Hmm. Vorige week nog in de binnenstad van Groningen gewoon aan een beauty salon. En die schijnt dan weer te linken te zijn aan iemand die verwikkeld is geraakt in een bendeoorlog. Ja, dat las ik. Dat is de meest extreme vorm en voor mij ook de meest beangstigende vorm. Want dit soort dingen kunnen ontzettend snel misgaan. Hey, en die angst, zit het hem dan in dat dit ook burgers gaat treffen? Ik bedoel, we zien ook ontploffingen bij allerlei panden. Dat is voor iedereen die er omheen woont ook niet per se prettig. Nee, het is een ontzettend vervelende ontwikkeling. Want ja, zo aan een pand een bom plakken. Ja, je zou er maar boven wonen, weet je wel. Of ze maken een vergissing en ze plakken hem aan jouw ruit, terwijl je helemaal niks daarmee te maken hebt. Wat ik zeg, gewoon heel ernstig. Maar als ik het woord bendeoorlog hoor, dan denk ik niet per se aan Groningen. Dus hoe komt in hemelsnaam een bendeoorlog in Groningen terecht en hoe ziet dat er dan uit? Wat betekent dat? Nou ja, omdat wij toch op steeds grotere schaal, of in ieder geval grotere vormen aannemende drugsbendes zien, die toch ruzie met elkaar krijgen. Waarover? Daar proberen we toch de vinger achter te krijgen. Wordt moeilijk, of is moeilijk. Dus hebben mensen drugs van elkaar gestolen, is er onmin over geld. proberen ze elkaars territorium in te nemen. Wat ik zeg, dat is nog een vraag die te beantwoorden is. Dit soort ruzies in de onderwereld nemen toch heel snel extreme vormen aan. Ja, we lezen het ook steeds meer, hè, over explosies eigenlijk door het hele land. Gabi, ja. zijn we volgens jou ook op een punt gekomen waarvan je zegt, er moet echt meer werk van gemaakt worden? Dus in de vorm van dit soort trainingen, maar ook op andere terreinen? Wij doen in ieder geval ons uiterste best om allerlei sectoren en branches de ondernemer bewust en weerbaar te maken. Mm-hmm. Je hoort het natuurlijk overal om je heen dat er meer capaciteit bij politie en gemeente moet komen om gezamenlijk deze criminaliteit aan te pakken. Dus ja, we hebben met z'n allen een hele hoop werk te doen. Ja, en ondernemers zelf betreft, hè, want het gaat niet alleen maar om het faciliteren van werkzaamheden of van een pand. Faciliteren klinkt net alsof het vrijwillig gaat. Misschien dat dat soms ook onder dwang gebeurt, dus wel degelijk in een soort van chantageoverleg. Zie je ook wel eens dat ondernemers zelf meewerken, dat ze toch langzaam overrollen naar die wereld zelf? Die echte gevallen, die zien wij als PVO niet echt, omdat dat echt meer de politiezaken zijn. Dus wij proberen vooral aan de voorkant van de criminaliteit te gaan zitten, om die ondernemers ook bewust en weerbaar te maken dat zij de signalen van deze criminaliteit herkennen. Ja. Dus dat ze er juist niet in meegaan. Want wij gebruiken heel vaak de slogan, je kan maar één keer nee zeggen. Want als je er eenmaal in zit, is het super moeilijk om er weer uit te komen. Ja, we gaan zo meteen echt inzoomen op die aantal voorbeelden. Sander, zie jij sectoren waarin ondernemers extra kwetsbaar zijn? Misschien specifiek in het noorden? Ja, vooral mensen in de agrarische sector. Hè? Die hebben natuurlijk locaties waar criminelen baat bij hebben. Dus ze zitten vaak achteraf. Loodsen zijn ook vaak meteen groter. Mm-hmm. Op het moment dat die kwetsbaar worden, financieel, laten ze hun ogen toch hangen naar dit soort mensen die toch aan de deur komen van, ja, we willen uw loods wel huren. Hè. Je hoort het al over soms een IT-bedrijf. Nou ja, alle andere vage voorwenselen. Ja, en voor je het weet hebben die mensen zich genesteld, draait er een drugslab en kun je gewoon letterlijk niet meer terug. Ja, maar dat is best wel heftig. Hoe weten die criminelen dan dat ze bij een kwetsbare boer aanbellen? Ja, op een of andere manier hebben ze daar denk ik toch wel wat oog voor. Op het moment dat ze ergens aankomen. Ze zullen ongetwijfeld in de regio rondvragen, misschien ook rondkijken. En op het moment dat ergens een boerderij er best wel verloederd uitziet. Mm-hmm. Bijvoorbeeld bij een boer die wat ouder is, weinig pensioen heeft opgebouwd, geen opvolging heeft. Ja. Toch bereid is om hier een oogje toe te stoppen. Ik heb ook wel eens gehoord dat binnen de horecasector bijvoorbeeld, hè, dat er wel eens beveiliging werd aangeboden onder het mom, nou, dan houden wij de tent 's nachts in de gaten, maar dan krijgen wij daar wel dit en dit voor terug. Valt dat daar ook onder, Gabi? Kan dat ook zo'n soort overleg zijn van, aha, kwetsbare ondernemer, ik heb zogenaamd iets te bieden, maar uiteindelijk wil ik er iets voor? Ja, dat is een heel goed voorbeeld. Dat is inderdaad een manier van de criminelen om zich in de legale wereld te mengen. En op die manier de touwtjes in handen te krijgen. Ja, klinkt echt heel erg maffia-achtig allemaal. Ja, is het denk ik ook wel een beetje. Ja. Dus ja. We kennen de serie, of heel veel mensen, Mokro Mafia met heel veel geweld. Maar gebeurt in het echte leven dus ook. Ja, en het klinkt wel, als ik jullie twee verhalen een beetje bij elkaar optel nu, alsof het juist niet begint met geweld. Het gaat eigenlijk, lijkt er vriendelijk aan toe te gaan, en langzaam val je in die klauwen. Sander, heb jij een voorbeeld van een ondernemer wiens verhaal je echt aangreep ook? Ja, dat is ook meteen een heel extreem verhaal. Want 3 jaar geleden werd in een klein dorpje Nijenveen hier in Zuidwest-Drenthe een paardenhandelaar, die was gescheiden. En die moest zijn ex-vrouw uitkopen uit het bedrijf. Want ze runden samen een paardenbedrijf, een Friese paarden. Onlangs, een paar jaar daarvoor werd er nog verkozen tot fokker van het jaar. Nou, dat is niet zomaar een prijs. Hmm. En in de zomer van 2020 werd daar de grootste cocaïnewasserij ooit in Nederland ontmanteld. Werd daar opgerold. Ongelooflijk, hè? Ja, de allergrootste ook. Het was ook best wel een man op leeftijd. En die moest daar dan verschijnen in de rechtbank in Amsterdam. En die zit dan tussen 13 Colombianen die daar uit zijn schuur zijn gehaald. Ja, en hij had echt geen één idee? Nou, daar kun je over twisten. Mm-hmm. Met name in het begin zegt hij, ja, er kwamen gewoon best wel mensen netjes in pak. Hij zegt ook dat er daadwerkelijk een contract getekend is voor een bedrijf met van refurbished computers. Mm-hmm. Dat zijn van die tweedehands PC's die je dan op gaat lappen en nieuw gaat verkopen. En in de zomer zat daar een cocaïnewasserij die tussen de 4,5 en 6 miljoen euro aan cocaïne kon wassen uit steenkool. En hebben we uiteindelijk helder kunnen krijgen of die beste meneer daar nou zelf dan ook wat aan heeft verdiend? Hij zegt dat hij er ongeveer een paar duizend euro aan heeft verdiend. Ja. Maar hij is getapt ook door de politie. Hmm. Zijn telefoon is afgeluisterd. Ja. Ja, en daar zegt hij op een gegeven moment toen hij erachter kwam, dat hij zei van nou, ik pak nog even een miljoen mee en dan ga ik de boel aangeven. Ja. Dus ja, daar zie je wel dat hij een oogje heeft toegedicht. En ja, later toch maar proberen de vruchten ervan te nemen. Ja, dat is natuurlijk. Daar kun je heel veel wat van zeggen. Ja. Ja, dan heb je zelf eigenlijk de overstap ook wel echt gemaakt. We zullen natuurlijk nooit volledig de motivatie van zo iemand weten. Gabi, je kan hier natuurlijk wel al denken, er zit een luchtje aan. Als er iemand op je erf komt staan en een paar dagen later denk je, hey, wie zijn die 15 andere mensen? Het lijkt me ook een beetje naïef om mensen zomaar op je erf te laten werken zonder dat je weet wat er gebeurt. In dit geval bleek dat de beste man er in ieder geval later wel iets van wist. Maar ben je al strafbaar als dit dus gebeurt op je bedrijfsterrein en ja, je hebt het echt niet in de gaten die eerste paar weken, maanden? Als je aan kan tonen dat je niet bewust hebt meegewerkt of inderdaad een oogje hebt dichtgeknepen, dan blijf je onschuldig. We kennen bijvoorbeeld ook een verhaal van een ondernemer uit Oost-Nederland die loodsen verhuurde. Mm-hmm. En daar was een man die wilde een loods huren voor oud ijzer. En hij bezocht ook elke dag zijn loodsen om gewoon een praatje te maken en te kijken hoe het ging. Hij hield netjes zijn administratie bij. Maar op een gegeven moment werd hij wel door een buurman gebeld van, hey, er staat allemaal politie bij een van je loodsen. En toen bleek achter die hele grote hoop ijzer dat daar gewoon een drugslab was. Helemaal verstopt in een container achter die hoop oud ijzer. Nou, dat heeft hij gewoon nooit geweten. Hmm. Dus hij is ook nooit vervolgd. Nee, oké. Dus het is niet dat je per definitie zelf de lul bent als je echt kan aantonen dat je er niks van weet. En Sander, ik hoor vooral drugscriminaliteit. Is dat ook eigenlijk altijd wat er speelt in het noorden als er over ondermijning gesproken wordt? Nee, wij zien inmiddels ook allerlei vormen. Dat is ook een beetje mijn probleem altijd met die term ondermijning. Dat het echt wel heel veelomvattend is. Mm-hmm. Maar inderdaad, dat soort horecagelegenheden waar eigenlijk nou, bijna geen mensen komen, maar op papier heel veel geld wordt omgezet. Die heel veel kapsalons in dezelfde winkelstraat. We zien hier ook al van alles. Ja, en het is dus lang niet altijd drugsgerelateerd. Want je ziet ook hier in het noorden dat, hè, bijvoorbeeld bij die explosies die dan gepland zijn, ook jonge gasten worden ingezet. Ja, ik vind dat persoonlijk ook ondermijnend, want die jongens kunnen nog zoveel van hun leven maken. Mm-hmm. Maar die worden al ingezet door dat soort drugsnetwerken. Ja, dat zijn vaak denk ik ook, net als de ondernemers waar we het net over hadden, jongeren die misschien wel kwetsbaar zijn door welk verhaal dan ook, weinig geld of verveling, die zich misschien toch wel makkelijk die zich in die wereld laten praten. Ja, absoluut. Ja. Dus, moeilijk ook wel, toch? Om je daar weerbaar tegen te maken. Zeker, de jongens die komen uit weinig kansrijke omgevingen. Zien mensen om zich heen die best wel veel geld verdienen in die wereld. Mm-hmm. Nou, die willen dat ook. En die worden dan voorgesteld ga eens een drugsritje voor ons maken. Ja, en zo zakken die jongens het ook steeds verder in weg. Want er zitten natuurlijk wel verdiensten aan. Mm-hmm. Die gaan die jongens niet met een bijbaantje meer verdienen. Dus die raken daaraan gewend. En ja, die zakken er zo in weg. Ja, en als je er helemaal in zit, kom je daar ook daar in dit geval moeilijk uit. Gabi, weer even terug naar die ondernemers. Toch weer een andere tak dan jongeren. Allebei even zorgwekkend trouwens. Maar misschien toch even een tipje van die sluier. Hoe ziet zo'n training er nou uit om jezelf en je bedrijf weerbaar te maken tegen dit soort contacten? Ja, vooral de signalen, daar hebben we er een hele rits van. Van wat zijn nou signalen van ondermijnende criminaliteit? Dus we proberen dat... we hebben heel veel soorten verschillende trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten. Dat doen we ook op een ludieke manier. Bijvoorbeeld een escape boat of een ondermijningsbus. Of we geven zelf als adviseuren van het PVO een presentatie waarin de signalen naar voren komen met voorbeelden uit de praktijk. Hmm. Vaak nodigen we ook gewoon de wijkagent uit. Want dat is toch een belangrijke contactpersoon voor de ondernemers. En ondernemers weten niet altijd wie hun wijkagent is. Dus en op die manier proberen we ook te zorgen dat die meldingsbereidheid omhoog gaat. Ja. Want de politie is niet overal. En we hebben het dan ook vooral van de ogen en de oren van de ondernemers nodig. Maar zei je net escape boat? Ja, inderdaad. Wat is een escape boat? Nou, een escape boat is een... de meeste mensen weten wel wat een escape room is. Zeker, bedrijfsuitjes favoriet. Ja, vooral bedrijfsuitjes. Maar die gebruiken we dus in jachthavens. Die vaart samen met het PVO, zowel in Rotterdam als in Noord-Nederland is hij al geweest. En daar kunnen mensen op een ludieke manier het spel spelen en zien en horen en ruiken ook allerlei signalen van drugscriminaliteit. Aha. Dus op die manier worden zij bewust van... als ik dit zie in het echte leven... dan moeten bij mij eigenlijk de alarmbellen gaan... en hier melding van doen. Sander, jij hebt natuurlijk meegeluisterd. Denk jij dat in dat weerbaar maken... ook door middel van dit soort trainen ook wel een sleutel ligt? Ja, het gaat zeker bijdragen. Hè? Met name ook, ik hoor het over de geur... Dat op het moment dat je toch wel in een plattelandsgebied woont... maar met geuren te maken krijgt die je niet kan plaatsen... Dat je dan toch sneller echt aan een drugslab gaat denken. Want de meldingsbereidheid is misschien niet heel hoog. Maar op het moment dat je echt duidelijke signalen voor jezelf hebt... maakt dat misschien toch sneller dat je de politie inschakelt. Ja, en heb jij dat nou wel eens geroken? Dat je dacht van, dit is een heel apart geurtje. Nou, zelf persoonlijk niet. Maar als we het hebben over die cocaïnewasserij... die 3 jaar geleden daar ontmanteld is in Nijveen... daarvan zeiden mensen, het rookt toch best wel naar mayonaise. Oh ja? Ja. Herken je dat, Gabi? Nou, de mayonaise niet specifiek. Wij richten ons vooral ook op de ecstasy labs... wat heel erg naar anijs of een beetje amandelgeur ruikt. We hebben ook bijvoorbeeld ecstasy geurkaarten... Dus die geven wij ook aan ondernemers. Dan kunnen ze een beetje wrijven en dan ruiken ze dat. We hebben zelfs ecstasy parfum die ondernemers op een bijeenkomst kunnen ruiken. En sommigen zeggen van, dat ruikt naar sambuca of anijsthee. Maar zo ruikt ecstasy wat gemaakt wordt. Jeetje, wat ontzettend bijzonder. We gaan zo meteen met jullie allebei nog even verder praten... over hoe we dit nou tegen kunnen gaan. En misschien hebben jullie nog wel goede, sterke voorbeelden... van een van die weerbaarheidsdingen waar we over kunnen praten. Maar zit je nou te luisteren aan de andere kant van de radio... en heb je hier een vraag over wat ik me heel goed kan voorstellen... stel die dan vooral. Ja, en dan is het ook altijd even tijd voor muziek. En in dit geval is dat Morcheeba met The Sea. Hoe maak je je nou als ondernemer weerbaar tegen criminaliteit? Daar heb ik het deze ochtend over met journalist bij het Dagblad van het Noorden, Sander Dekker. En ook hier in de studio Gabi de Ruiter, thema-specialist ondermijning bij platform Veilig Ondernemen. En ik had natuurlijk tegen jou gezegd, als je aan de andere kant van de radio meeluistert en je hebt vragen, stel die dan vooral. Vroege vragen. Ja, dan komen we alweer uit bij het onderdeel vroege vragen. En we hebben echt best wel een hoop binnen. Onder andere hadden we het net natuurlijk over die winkelstraat, hè, waar je dan 10 kapsalons ziet en waarvan je denkt, nou, die kunnen nooit alle 10 succesvol zijn. Op het moment dat je dat concludeert, Gabi, wat moet je dan doen? Nou, vooral is het belangrijk om daar melding van te doen. Bij voorkeur bij de politie. Mm-hmm. Als je op politie.nl kijkt, dan kan je je eigen wijkagent zien, maar je kan ook gewoon het algemene nummer bellen. Maar als je denkt van, nou, ik wil gewoon zeker niet dat mijn gegevens bekend worden, of misschien kent diegene mij wel, dan is een meldmisdaad anoniem. Daar kan je echt anoniem je melding doen. En nou ja, dat nemen wij ook altijd mee tijdens onze voorlichtingsbijeenkomsten en gesprekken met de ondernemers. Dat het ook echt anoniem is. Ja. Want als op maar enige manier kan blijken dat jij de melder bent, dan geven ze die melding niet eens door aan de politie. Mm-hmm. Dus op die manier proberen we echt die meldingsbereidheid te stimuleren. Dus als je het niet vertrouwt, bel de politie of meld het via meldmisdaad anoniem. Ja, Sander, merk jij dat in de gesprekken die je met mensen hebt gevoerd, hoe dat die meldingsbereidheid ook laag is? Ja, zeker. Met name in het gebied waar ik zelf ook woon. Ja, men gaat toch wel een beetje soms op het naïeve af, hoor, wel uit van het goede van de buren. Hmm. Dus ze zullen niet maar zo denken van, goh, ja, die buurman die zal wel hele nare dingen uitspoken. Hmm. Dus dat speelt dan mee. Maar ja, tegelijkertijd is ook de capaciteit van de politie hier best wel achteruit geholpen. Op het moment dat hier in de weekenden wat gebeurt, zijn er bijvoorbeeld maar een paar wijkagenten die de hele provincie zo'n beetje moeten bestrijken. Ja. Ja, en dan zijn mensen misschien sneller geneigd om te denken van, ja, nou ja, als ze dan niet komen, dan hoef ik hier ook geen melding meer van te doen. Want, ja, maar, dat zal niet helpen. Ja. Maar dat is natuurlijk, zo moet je niet denken, maar ja. Nee, omdat ik Gabi sterk hoorde benadrukken dat het ook echt in vertrouwen moet kunnen dat je het anoniem doet. Zit daar ook iets dat mensen gewoon ook bang zijn om te bellen? Dat ze denken, ja, zometeen lekt mijn naam uit of... Ja, die angst zal zeker meespelen. Ja. Maar wat ik begrijp vanuit opsporing en politie is die angst niet heel gegrond. Want Gabi zei het al, ze doen er wel alles aan om die melders buiten het strafdossier te houden. Dus nee, dat zal niet mee hoeven spelen, maar ik snap het wel. Heb jij nou zelf inmiddels een beetje door wanneer je door een winkelstraat loopt, wanneer je een loesje pand voor je hebt, Sander? Let je erop? Nou, wordt het een soort beroepsdeformatie? Ja, nou nee, ik let niet per se heel veel op. Maar ik heb wel eens in kroegen gestaan dat ik denk van, het is hier gewoon smerig. Er zijn heel weinig mensen. Wat doe ik hier eigenlijk? Dat was vraag 1. Maar wel, ja, vraag 2 van, hoe kan dit uit? Ja. Ja, en dan later is daar een inval gedaan. Ah, dus dan heb je wel voor je gevoel, denk je zelf wel, ah, wat doe ik hier? Misschien is het wel ook al laat op de vrijdagavond. Maar in een kroeg, ja, die is wel vaker leeg ook, toch? Dus ja. Nee, maar ook gewoon heel veel achterstallig onderhoud, weinig schoonmaken. En ja, er zitten dan een paar mensen ergens in de hoek wat te kaarten. En denk, ja, je zit best wel in een grote stad, best wel prominente plek. Ik denk, hoe kan dit? Ja, maar dat kunnen dus best wel plekken zijn die misschien al jarenlang meegaan. Ik zei het net tijdens de muziek even tegen Gabi. Ja, ik ken ook wel pandjes waarvan ik misschien soms al 10 jaar denk, wat doen die hier nou eigenlijk? Ja, en dat maakt het melden daarvan ook best wel moeilijk, hè? Ja. Omdat er kan natuurlijk heel veel goeds gebeuren wat je zelf niet ziet. Maar ja, ook heel veel slechts wat je niet ziet. Mm-hmm. Ja, precies. Nou ja, en ik kan ook op een gegeven moment, tenminste dat merk ik bij mezelf, ja, op een gegeven moment loop je er gewoon al 10 jaar langs en denk je, nou, dat is dan blijkbaar gewoon maar zo. Ja, dan valt het in je blinde vlek. Ja. Ja. Ja. Nou, gelukkig hebben we Gabi ook nog hier in de studio. Dus we gaan zo uitgebreid praten over dus al die trainingen, oplossingen en de dingen waar je op moet letten. Maar we hebben ook altijd nog dit. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. En dan is het vaak tijd voor ander nieuws van vandaag. Want ondertussen is het namelijk ook gewoon de derde dinsdag van september. En dus Prinsjesdag. En naast de troonrede, koets en het koffertje ook de dag van de hoedjes. En speciaal daarom Prince die over een hoedje zingt. Raspberry Beret. Dit is Vroeg van dinsdag 19 september. Goedemorgen als je net inschakelt. We hebben het over drugscriminelen, smokkelaars en andersoortige criminelen vinden maar al te vaak een onderkomen bij een bedrijventerrein. Door grote ondermijning van deze criminelen komen de onderwereld en het bedrijfsleven steeds vaker met elkaar in aanraking. En over dit gevaar en wat er tegen te doen is, praat ik tot 6 uur nog met Gabi de Ruiter van het platform Veilig Ondernemen en met Sander Dekker, journalist bij Dagblad van het Noorden. Zit je nou te luisteren? Heb je vragen? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Merel Wielaert. Ja, Sander, om maar weer even bij jou te beginnen. Want we hebben het natuurlijk over weerbaarheid tegen criminelen die graag bij jou een pandje willen lenen, tussen haakjes, of gebruik willen maken van je diensten als je een bedrijf of een bedrijventerrein hebt. En nou heb jij een goed voorbeeld van hoe het wel kan werken wanneer er melding wordt gemaakt. Ja, dat is in Dalen gebeurd. Dat was eigenlijk een klein gehuchtje bij Dalen eigenlijk. Daar hebben mensen uiteindelijk wel aan de bel getrokken die daar redelijk in de buurt wonen. Want er was toch wel heel veel activiteit opeens bij een huis met schuur achteraf. Maar ook met name in de nacht. En eigenlijk voordat het lab kon runnen, is de politie daar al binnengevallen en heeft de boel leeggekapt. Mm. De mensen die daar in dat lab in aanbouw zaten, zijn nog weggevlucht. Zijn de maisvelden ingerend. Maar zijn uiteindelijk bij Zwolle op de 28 alsnog aan de kant gezet. Ja. Dus nee, het kan zeker werken. Ja, dus als je gewoon eigenlijk er op tijd bij bent, dan ben je er nog voor dat ze aan het werk kunnen eigenlijk. Ja, als de politie hele concrete aanwijzingen heeft, dat ze die tips kunnen bundelen, maar dat er bijvoorbeeld ook al informatie bijvoorbeeld in allerlei versleutelde berichten verkeerd rondgaat, dan kunnen ze zo'n zaak toch best wel snel rondmaken, is mijn ervaring. Ja, nou is het natuurlijk zo dat we eigenlijk tijdens dit gesprek erachter komen, dit kan voor iedereen nuttig zijn. Ook als jij gewoon een burger bent die aan het winkelen is en je denkt, wat een rare winkelstraat is dit eigenlijk, is het nuttig. Maar ook ondernemers specifiek, daar hebben we het natuurlijk over. Gabi, we hoorden net al wat tips, dat iemand dacht, veel nachtelijke activiteit vind ik toch verdacht. Op welke gevaren wijzen jullie nou nog meer als jullie aan die trainingen beginnen? Nou, wat we vooral vertellen is bijvoorbeeld, werk of woon je ergens. Ondernemers wonen natuurlijk ook gewoon in een wijk. Maar je weet zelf hoe je buurt eruit ziet, waar je woont of werkt. Dus is er een afwijkend straatbeeld? En je voelt dat onderbuikgevoel of het niet-pluisgevoel, dus zo noemen we het ook wel. Doe daar dan melding van. Ook al zie je nog niet meteen concrete strafbare feiten. Maar denk bijvoorbeeld aan afgeplakte ramen bij een bedrijf. Of de geur hebben we al genoemd. Dat iemand een schuur of een loods van je huurt. En dan ineens zijn de sloten veranderd. Of er is extreem veel camerabeveiliging. Wat niet logisch is. Dure auto's die komen. Mensen die op ongebruikelijke tijdstippen bij een pand komen. Veel contant geld bij zich hebben of alleen maar contant willen betalen. Of vaag doen over identiteitsbewijzen. Mm-hmm. Alleen maar kopietjes hebben. Daar smoesjes over hebben. Dat zijn allemaal signalen dat ondernemers moeten denken, hier klopt gewoon iets niet. Er klopt iets niet, hier wil ik niet mee in zee, dit moet ik voorgaan. En je zei net ook even, we tippen ook mensen om bijvoorbeeld in hun bedrijfskleding niet overal naartoe te gaan. Wat is het verhaal daarachter? Nou, we geven bijvoorbeeld ook voorlichtingsbijeenkomsten in containerterminals. Bijvoorbeeld PVO Midden-Nederland is daar heel actief in. Dus die gaan in het bedrijf aan medewerkers voorlichting geven over signalen van ondermijning. Dus ook wat ik net vertelde. Maar daarbij vertellen we ook van zorg dat je niet in werkkleding naar je werk gaat of naar huis gaat. Criminelen zijn ook zo slim om gewoon eens te kijken wie werken daar nu. Social media bekijken. Zit jij in een moeilijke situatie? Heb je schulden misschien? Horen ze wat bijvoorbeeld in een kroeg als je daar een biertje op vrijdagmiddag doet? Je wil ook nog een beetje jezelf kunnen zijn, toch? Dat klinkt heel paranoia allemaal. Ja, maar ze zijn heel erg gehaaid. Dus we hadden net al de criminelen in driedelig pak die een boerenerf oplopen. Maar dat kan ook gewoon bij een haven. En dan gaan ze je uitvragen over je werk. En misschien wil je een keer een containernummer geven of een container plaatsen of een pakje buiten de hekken brengen of net andersom. Maar het klinkt bijna alsof je ook al een soort van alert moet zijn als een vreemde zomaar met je over je werk wil praten. Zeker als je rondom dat soort terreinen werkt, dus havens of loodsen. Ja, dat klopt. Kijk, het is natuurlijk heel normaal om een praatje te maken over je werk. Maar als iemand toch specifiek door gaat vragen over bepaalde processen binnen het bedrijf, waar je denkt van, dat is weer dat onderbuikgevoel van waarom wil iemand dat allemaal weten? En vooral, doet er niet toe wat voor containernummers er op een bepaalde dag wel of niet binnenkomen. Dan moeten de alarmbellen weer afgaan. Herken je dat, Sander? Dat soort gesprekjes, zo'n manier van een gesprek aanknopen? Ik heb het zelf nooit echt op die manier gehoord, maar ik kan me heel goed voorstellen ten eerste. En het is ook wel goed om medewerkers daarop te wijzen van de kwetsbaarheden van je eigen bedrijf waar je voor werkt. Mm. Dus inderdaad, als je in werkkleding ergens in de kroeg gaat zitten en ja, er komen mensen op je af en die wijzen toch, goh, je werkt in een haven. Nou, met name hier in de noordelijke havens is het best wel veel te halen voor criminelen. Ja, ja, dan snap ik heel goed dat je daar toch alert voor moet zijn. Ja, ik heb wel eens eerder een gesprek gehad met de Nederlandse douane. En die zeiden ook, ja, kijk, als iemand in zijn douane-outfit zich buiten het werk verplaatst, dan word je ook vaak aangesproken, hè? Want ze hopen dan dat je een soort uithaaljongen wordt. Nou kan ik me voorstellen dat het ook best wel moeilijk is, omdat criminelen vaak meer geld te bieden hebben dan je loon. En dat je als ondernemer niet alleen maar verantwoordelijk bent voor jezelf, maar ook je personeel. Dus hoe betrek je nou je personeel ook bij die weerbaarheid, Gabi? Ik had het in dit geval over dan een douaneambtenaar, maar... Net het voorbeeld wat ik zei, in die binnenhavens geven we daadwerkelijk trainingen binnen zo'n bedrijf. Maar wat we bijvoorbeeld ook doen, dat doet PVO Noord-Holland, is op vakantieparken de parkeigenaren van Europarks trainen. Ook over die signalen van ondermijning, want het gebeurt ook op vakantieparken. En daarbij willen we ook dat zij hun medewerkers voorlichten of trainen. We hebben nieuwsbrieven, flyers, we gaan ook e-learnings ontwikkelen om zo ook alle medewerkers bewust te maken van de signalen van ondermijnende criminaliteit. Ja, dus ook de mensen die voor je werken, niet alleen jijzelf. Nou is het vandaag ook Prinsjesdag. Waarschijnlijk komt ook de aanpak van criminaliteit vanmiddag in de troonrede naar voren. Als het om dit thema gaat, wat hoop je dan te horen, Sander? Laat ik bij jou beginnen. Het is heel moeilijk, want het is zoveel omvattend. En de preventieve hoek kun je al heel veel doen. Dus als er bijvoorbeeld een gezorgd kan worden, hè, dat is allemaal met een roze bril kijken. Maar dat ondernemers met name ook in de buitengebieden toch een soort van hulp of ondersteuning kunnen krijgen op het moment dat ze bijvoorbeeld een bedrijf willen stoppen of dat het slecht gaat met hun bedrijf. Mm. Want op het moment dat je die mensen echt nergens in helpt, dan leveren ze echt over aan deze mensen. Ja. Want zij hebben sowieso het geld, ze hebben kwade intenties. Ze weten precies op welke knoppen ze moeten drukken bij dat soort ondernemers. Dus dat zou mijn hoop zijn. Dat in ieder geval ook preventief aan de preventieve kant wordt nagedacht over dit probleem. Ja, dus niet alleen de aanpak op justitieel niveau, hè, dus hogere straffen en dat soort zaken, maar gewoon ook dit soort trainingen bijvoorbeeld. Daar heb je wel hoop in, Sander. Ja, die trainingen zou zeker helpen, maar met name die financiële prikkel, die is in de drugswereld gewoon zo enorm. Het is zo lucratief om hier in te stappen. Ja, ik zeg het haast als een soort van reclame, maar dat is het niet. Ja, nee hoor, ik snap dat je dit als een anti-reclame bedoelt. Ja. Maar ja, je kan moeilijk zeggen, we gaan vanaf nu dan maar de lonen 100% omhoog doen, want dan kan je concurreren met criminelen. Nee, je zou juist die mensen de wind uit de zeilen moeten nemen. Die criminelen bedoel ik dan. Ja, nee, dat snap ik. Maar hoe doe je dat als je dat zou moeten compenseren met bedragen, zeg maar? Dan zou je misschien op een hele andere manier erover na kunnen denken. Begin bijvoorbeeld eens met het legaliseren van softdrugs. Denk daar eens over na. Er zijn op dit moment plannen in Noord-Nederland om toch legaal geteelde wiet om daar zaken over op te zetten. Mm-hmm. Ja, dat haalt die criminelen echt de wind uit de zeilen. Want omdat het illegaal is, is het op dit moment gewoon een ontzettend goed verdienmodel. En dan zeg ik niet meteen legaliseer alles, want dat is een heel zweverige discussie misschien. Maar het zou toch helpen als we misschien toch een andere kant op gaan denken. Nou ja, het is denk ik geen zweverige discussie. Ik denk alleen dat iedereen daar heel anders in staat met eigen motivaties, het hoe en waarom. Gabi, wat hoop jij te horen? Ben je het eens met Sander? Wil je iets toevoegen? Ik denk dat preventie sowieso heel goed is. Dus ik hoop als platform Veilig Ondernemen nog lang te bestaan. Maar daarnaast zie je ook wel in onderzoeksrapporten van criminologen zoals Edward van der Toren en Pieter Tops, dat ze zeggen, ja, er moet ook gewoon geld naar die gemeentes en politie om daar de capaciteit op te hogen. Want we kunnen iedereen natuurlijk waarschuwen zoals we en bewust maken en weerbaar maken via het platform Veilig Ondernemen. Maar je wil ook opvolging hebben. Dus dat die meldingen die wel bij de politie terechtkomen, dat daar ook voldoende capaciteit voor is om die criminelen aan te pakken. Ja, want eigenlijk hebben we dit gesprek natuurlijk ook omdat we het gevoel hebben dat het steeds meer voorkomt. Sander, hè, jij maakt je in het noorden daar echt wel zorgen over. Heb je nou ook een idee hoe dat dan komt, die toename hiervan? Ja, omdat die markt gewoon ontzettend in trek is. Die drugsnetwerken raken best wel goed georganiseerd. Het is niet meer dat idee van vroeger dat er een paar bazen aan de top zitten. Maar het is gewoon, als men een goede aflevermarkt denkt aan te kunnen boren, in zowel binnen als buitenland. Hè, met die versleutelde telefoons heeft de politie en justitie hebben kunnen zien hoe makkelijk drugs naar het buitenland kan worden verscheept, maar ook hoe makkelijk men daar kan samenwerken. Dus de markt is goed. Ze weten elkaar steeds beter te vinden. En het zijn eigenlijk hele losse samenwerkingsverbanden. En dat maakt gewoon dat een drugslab best wel snel van de grond kan komen. Iemand weet bijvoorbeeld de grondstof heel goed te regelen. Iemand weet wel een pandje ergens te bemachtigen waar het kan plaatsvinden. Nou, en wat ik zeg, de assetmarkt is goed. Ja, en de verdiensten zijn goed. Ja, ja. En zegt het ook iets over gewoon jouw omgeving bijvoorbeeld, hoe slecht economisch het ervoor staat? Speelt dat allemaal ook nog een rol? Ja, dat speelt zeker mee. Maar met name ja, toch wel het uitgestrekte. Plus een beetje dat culturele wat ertussen zit. Van, ik laat de buurman. En als hij zich niet met mij bemoeit, ik niet met hem. Dat speelt er toch ook wel in mee. Ja, en toch een beetje het stukje wantrouwen naar overheid. En misschien ook wel de politie. Ja, ja. Herken je dit allemaal, Gabi? Ja, helaas wel. Ja. Dus, maar wij proberen ook dat vertrouwen van die ondernemer te krijgen. We werken bijvoorbeeld ook veel samen met vertrouwenspersonen. Nu bij ZLTO, maar bij LTO Noord komt ook een vertrouwenspersoon. En ook hebben we dat in andere brancheorganisaties, zoals Hiswa Recron. Daar komt ook een vertrouwenspersoon, zodat de drempel om je verhaal kwijt te kunnen veel lager is. Ja, maar ook die toename herken je wel. Ja, de toename ook. Ja, helaas wel. En ik denk dat het een topje van de ijsberg is van wat wij als platform Veilig Ondernemen en de politie weten wat er allemaal gebeurt in de criminele onderwereld. Ja, nou hebben we het natuurlijk ook een paar keer al over de rol van de overheid daarin gehad. Maar komt ondermijning daar eigenlijk ook voor, gewoon binnen overheidsorganen zelf? Ja, helaas blijkt uit onderzoek ook wel dat die criminelen zich ook wel. We hebben bijvoorbeeld een Edward van der Torre, die heeft veel onderzoek gedaan. En die hebben we ook tijdens onze voorlichtingsbijeenkomsten vaak uitgenodigd om zijn verhaal te doen. En hij weet ook inderdaad voorbeelden dat criminelen zich bijvoorbeeld als gemeenteraadslid ineens naar voren schuiven. Of grote sponsors zijn van verenigingen. Die krijgen dan op die manier best veel invloed. Ja, Sander, heb jij dat ook gezien in je werk? Die vermenging ook met overheidsinstanties? Nou, in het noorden heb ik het nog niet gezien, maar we hebben natuurlijk wel gezien dat bijvoorbeeld baliemedewerkers van gemeentes toch wel te porren zijn om bijvoorbeeld paspoorten uit te geven voor criminelen. Daar is onlangs ook een vrouw voor veroordeeld. Ja, gemeentes worden toch wel met veel taken belast op dit moment. Moeten toch bezuinigen op bijvoorbeeld een vier ogen principe die bijvoorbeeld geldt bij het uitgeven van paspoorten. Mm-hmm. Ja, en op het moment dat je met één iemand bewerken, om het zo maar te noemen, Een paspoort kan krijgen. Dat is voor criminelen ontzettend veel waard. Ja, ja, ja, precies. Hey, en we krijgen ook nog een vraag van Marco binnen. Is het nou voor criminelen ook niet juist zelf een heel groot risico om met een tussen haakjes regulier bedrijf te gaan mengen? De kans bestaat natuurlijk dat men al redelijk vlot naar de politie stapt. Ja, je maakt jezelf wel zichtbaar. Ja, je maakt jezelf in die zin dan ook kwetsbaar. Maar de les is voorlopig toch nog dat veel buiten schot blijft. Anders zouden ze het ook niet doen. Ja, precies. Gabi, zit er niet ook gewoon voor de criminelen zelf een grote kwetsbaarheid in? Ja, tuurlijk lopen zij een risico. Maar ja, daar kiezen zij natuurlijk zelf voor. Mm-hmm. En hoe hun gedachte gaat, dat weet ik gelukkig niet altijd. Nee. Nee, maar je zou kunnen denken van, inderdaad, je bent best wel meteen zichtbaar. En ook voor ons, we hebben het net al zelf gezegd, eigenlijk valt een pand waar niks gebeurt of wat afgeplakt is best wel op. Dan klinkt het eigenlijk ook voor mij, nou, eigenlijk is de sleutel dus zo simpel als wij er maar melding van blijven maken, wordt het een onaantrekkelijke hobby om dat te doen. Ja, nou inderdaad. Dus daarom is die meldingsbereidheid zo belangrijk. Wij moeten echt als ondernemers de ogen en de oren voor de politie zijn. Ja, ja. Hey, Sander, jij had net al een voorbeeld van mensen die wel aan de bel trokken en die daardoor konden voorkomen dat er een drugslab zich langzaam ging opstarten. Hoe worden ondernemers nou veilig gehouden die aan de bel trekken, maar waarvan misschien wel een soort van risico is op represailles? Omdat politie en justitie, wat ik al eerder aangaf, ook best wel goed omgaan met de melders. Zij zien het belang ook wel in dat er gemeld moet kunnen blijven worden in de toekomst. Mm-hmm. Dus wat ik zeg, ze worden buiten het strafdossier gehouden. Dus de advocaten van de verdachten komen daar ook niet achter. Ja. De verdachten dan zelf ook niet. Dus Dat is natuurlijk in anonieme gevallen zo. Maar ik kan me ook voorstellen dat eenmaal, als jij eenmaal gemeld hebt, hey, ik heb een drugslab op mijn terrein ontdekt, en er begint daadwerkelijk een oppaksituatie in een rechtszaak, en ze weten jouw naam, dat best eng kan zijn voor de ondernemer in kwestie. Nee, ik kijk natuurlijk naar dat fruitbedrijf in Hedel dat een melding maakte van gevonden cocaïne in hun fruitbedrijf. Ja. Ja, die zijn echt ontzettend zwaar afgeperst. Ja. Maar binnen Noord-Nederland heb ik echt nog weinig voorbeelden gezien van mensen die melding hebben gedaan en vervolgens hebben moeten kampen met hele zware represailles. Gami, ken jij dat soort verhalen wel? Nee, ik ken ook gelukkig niet zulke soort verhalen. En inderdaad wel van de fruithandel in Hedel. Mm-hmm. Maar gelukkig is dat niet zo. Laten we dat zo houden. Ja, nou ja, in dit specifieke geval gebeurt het wel. Maar kom je dan bijvoorbeeld in een soort safe house terecht? Hoe moet ik me dat voorstellen als ze je veilig moeten houden? Ja, dat is bij Hedel natuurlijk wel gebeurd. Maar ja, dat kwam natuurlijk ook omdat een adressenlijst van alle medewerkers bij de verdachte is gekomen. Mm-hmm. Ja, dat was natuurlijk nooit de bedoeling geweest. Waardoor, nou ja, mogelijk een van de maffe crimineel is blijven afpersen en bedreigen. Mm-hmm. Wat ontzettend onveilig natuurlijk is. Ja, zeker. Beginnen vandaag dus echt die grote trainingen. Je bent ook gewoon bij Radio 1. Dus ik zou zeggen, Gabi, pak even het platform. Misschien dat je zoiets hebt van, ja, dit is echt wel wat ik nog even mee wil geven. Mocht er nu iemand zijn, een ondernemer of een, nou ja, zoals we allemaal, werknemers van een bedrijf kunnen zijn. Ja, nou, het begint niet vandaag. Want we zijn al een tijd bezig met allerlei voorlichtingsbijeenkomsten in allerlei sectoren. Maar bijvoorbeeld in Noord-Holland kan je nu je inschrijven voor de roadshow op bedrijventerreinen. Daar kan je een nagemaakte hennepkwekerij en een drugslaboratorium zien en horen hoe dat in zijn werk gaat. Ja. Dus kijk vooral op onze website van het platform Veilig Ondernemen. En zie in de agenda van jouw regionale PVO wat er allemaal te doen is en waar je bij aan kan sluiten. Sander, heb jij nog een laatste tip? Hou je ogen en oren open en wees ook niet bang om iets te melden. Desnoods via Meld Misdaad Anoniem. Ja. En vergeet ook niet journalisten te tippen, zou ik dan zeggen. Ja, precies, want er is genoeg te schrijven, was net helaas al de conclusie, begreep ik. Helaas wel. Maar goed, ja, ik vermaak me daar nog steeds mee. Ja, ondanks dat je murf geslagen wordt, vind je het wel belangrijk dat dit soort verhalen verteld blijven. Ga je ook een keer een kijkje nemen eigenlijk, Sander, in zo'n nep drugslab, om een keer te snuffelen of die mayonaise geur nou klopt of niet? Ja, nou, ik vind het eigenlijk wel leuk. We hebben een soort crime team binnen de redactie. Nou, wie weet, het is wel een hartstikke leuk personeelsuitje. Ja, precies. Of dat je naar de escape boot gaat. Ik zie Gabi heel welkomend lachen. ja, afgesproken. Nou, bij deze. Ik ben erg benieuwd of er een mooie reportage uit gaat komen, jongens. Ja, ik wil je dus bedanken. Sander Dekker, journalist bij het Dagblad van het Noorden. En Gabi de Ruiter, thema-specialist ondermijning bij het platform Veilig Ondernemen. Heel fijn dat jullie je dag zo vroeg met mij wilden beginnen. Ik zou bijna zeggen een crimineel tijdstip, maar dat is misschien een beetje flauw. Dit was alweer Vroeg van dinsdag 19 september. Je kan het programma terugluisteren als podcast. Morgen zit ik er weer met een nieuwe gast. Nu gaat de ochtend gewoon verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1.